Harald Hårrådes saga, kapittel 45 mot slutten, lyder. Da Einar Tambarskjelvets hustru Bergljot, som satt tilbake i herberget i byen, spurte mannens og sønnens fall, gikk hun straks opp i kongsgården hvor bondehæren var, og opphisset dem meget til slag. Men i samme øyeblikk rodde kongen ut efter elven. Da sa Bergljot, «Nå savner vi her min frende Håkon Ivarsson. Ikke skulle Einars banemann ro ut efter elven om Håkon sto her på elvebakken.» I dag, kong Harald forgive tingfred, de Einar fulgte 500 bønder. Eindride, sønnen, slår vakt om huset, imens den gamle går inn til kongen. Så minnes Harald må se at Einar har tvenne konger i Norge kåret, og giver fred og forlik på loven. Hans løfte var det, og folket lenges. Hvor sanden fyker nedover veien, og støy der stiger. Se ut, min skosvenn. Kanskje blott vinden. De her er værhårdt. Den åpne fjord og de lave fjelle. Jeg minnes byen ifra min barndom. Hit vinden hisser de vrede hunde. Men støy der tennes av tusen stemmer. Og stål den farver med kamprød flamme. Ja, det er skjoldgny. Og se vår sandgåv. Spydbølger velve om Tambarskjelvet. Han er i trengsel, troløse Harald. Lik ravnen løfter seg av din tingfred. Kjør frem med karmen, jeg må til kampen. Nu sitter hjemme, det gjaldt jo livet. Bønner Bergham, slå krets omkring ham. Eindride, verg nu din gamle fader. Bygg ham en skjoldborg og gi ham buen, til døden pløyer med Einars pile. Og du, Sankt Olav, og for din sønns skyld, gi du ham gangnord i Gimles sale. Flokken de sprenger, og kjemper ei lenger. I bølger de følger hverandre mot elven. Hva er der vel hent? Hva spår denne skjelven? Har lykken seg vent? Hva er det? Vi stanser nu bøndernes skare. Med nedstukne lanser, to døde de kranser. Og Harald får fare. Hva trengsel det der ved tingstuens port? Stille, all her vender seg bort. Hvor en dride? Sorgfulle blikket, flykter til side, frykter mitt møte, så kan jeg vite, de to døde. Rom! Jeg må se! Ja, det den! Kunne det skje? Jo, det dem. Herligste høvding i Norden, Norges beste buebrysten. Fallen Einar Tambarskjelve, sønnen ved side, Eindride. Myrdet i mørket, han som var Magnus mer enn fader, kong Knut den store skårede sønnråd, fallen for snikmord, skytten fra Svolder, løven som sprang over Lyrskogheden, slaktet i bakhold, bøndernes høvding, trøndernes heder, Tambarskjelve. Hvithåret hedret, henslengt for hundene. Sønnen ved side, Eindride. Men han var fallen, men han som felte ham lever. Kjenner du meg ikke? Bergljot, datter av Håkon fra Gjørungavåg. Nu jeg Tambarskjelves enke. Jeg roper på eder her, bønner. Gamle husbånd fallen. Se, se, her blod på hans bleke hår. Eders hoveder kommer det over. Tiden blir kaldt uten hevn. Opp, opp her, menn, Eders høvding fallen. Eders ære, eders fader, eders børns glede. Hele dalens eventyr, hele landets helt. Her han fallen, og I skulle ikke hevne. Myrdet i mørke, i kongens stue, i tingstuen, lovstuen han myrdet. Myrdet av lovens første mann. Og lyn vil falle fra himlen på landet, hvis det ikke lutres i hevnens lue. Skyt langskibet fra land. Einars ni langskibet ligger her. La dem bære hevnen til Harald. Og sto han her, Håkon Ivarsson? Sto han her på bakken, min frende? Da fant Einars bane ikke fjorden. Og eder feige slapp jeg bede. Bønner, hør meg. Mine husbånd fallen. Mine tankers høysete i halv hundred år. Veltet det, og ved dets høyre side, vår eneste sønn, og all vår fremtid. Tomt det nu innen mine to arme. Kan jeg vil mere få dem opp til bønn? Eller hvorhen skal jeg vende meg på jorden? Går jeg bort til de fremmede steder? Akk, da savner jeg dem hvor vi levde sammen. Men vender jeg meg derhen? Akk, så savner jeg dem selv. Odin i Valhall tør jeg ikke finne. Til ham forlot jeg min barndom. Den nye Gud i Gimle. Han tok jo alt jeg hadde. Hevn. Hvem nevner hevn? Kan hevnen vekke mine døde? Eller dekke over meg for kullen? Finnes i den et tilstengt enkesete? Eller trøst for en barnløs mor? Gå med eders hevn. La meg være. Legg ham på karmen, ham og sønnen. Kom, vi vil følge dem hjem. Gud i himle. Den fryktelige som tog alt. La ham også tage hevnen. Til den forstår han. Langsomt, til sådan kjørte Einar alltid, og vi kommer tidsnok hjem. Hundene vil ikke møte med glade hopp, men hyle og henge med halen. Vårens hester ville spise øren, vrinske glade mot stalldøren, og vente en drider stemme. Men den lyder ikke lenger, ei heller Einar skritt i svanen, som ropte at nu måtte alle reise seg, for nu kom høvdingen. Stuer vil jeg stenge, folkene vil jeg sende bort, kveg og hester vil jeg selge, flytte ut og leve ene. Langsomt, til vi kommer tidsnok hjem.